والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Burada kalbin mühürlenmesinin, gözlerde perde olmasının, kulakların mühürlenmesinin ne demek olduğunu ilgili ayetlere bakarak anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kafirler, onlar için fark etmez. İster onları uyarın, ister uyanmayın. İstersen onları uyar ya da uyarma, onlar inanacak değillerdir. Keferu ne demek? Küfür kelimesi örtmek demektir. Yani. Örtmek. Neyi örteceksiniz? İnsan bilmediği bir şeyi, olmayan bir şeyi örter mi? Örtenler imanı örterler. Şimdi bakın mesela burada bir teyp var. Bunu hepiniz görüyorsunuz değil mi? Şimdi görebiliyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü bilgisayarın kapağıyla örtüldü. Ama teyp gene var. Kapağı kapatacak olsak, mesela kapatıyorum, teyp gözüktü değil mi? Şimdi kafirler imanı olmayan insanlar değildir. İmanı vardır ama örtmüştür. Üzerini örtmüştür. Bir kere Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. Sadece erginlik çağına girinceye kadar araştırma yapar. İşte çocuklar Allah'la ilgili araştırma yaparlar. O sırada sorular sorarlar. Ama erginlik çağına girdiler mi, buluğa erdiler mi artık Allah'la ilgili herhangi bir soruları kalmaz. Peki Allah'a inanmayanlar neler, kimler? İşte onlar bu teybin örtüldüğü gibi inançlarını örten insanlardır. Göstermeyen insanlardır. Şimdi der ki ben ateistim der. Yani ne demek? Ben Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorum der. Aslında kabul etmemesi diye bir şey yoktur. Onun varlığını kesin olarak kabul eder. Çünkü dikkat edin, bunlar sıkıştıkları zaman yalnız Allah'a sığınırlar. İşte Allah'tan yardım isterler. Niye inanmıyorsun Allah'a dediğin zaman? Diyor ki benim işte bir çocuğum öldü, işte beni çok sıkıntılara soktu, onun için inanmıyorum. Allah Allah. Allah Allah. O ne demek? Ondan sonra mesela işte sizin hatırladığınız bir şey var. Türkiye'nin meşhur ateistlerinden birisiyle televizyonda yaptığımız bir konuşma var. Böyle seyircilerin olduğu bir salondaydı. İkide bir ben Allah'a inanmam diyordu. Ben de dönüp bunun Allah'a inanmam dediğine inanmayın diyordu. Vallahi kesin olarak inanır. Sonra ona dedim ki sen aslında Allah'a inanıyorsun da senin işine karışmasını istemiyorsun değil mi? Dedim evet dedi. Sonra da Benim ona karşı bir yamukluğum yoktur dedi. Dolayısıyla yani ne kadar ben ateistim falan dese de onu pek duymazlıktan gelmek lazım. Onun için mesela Büyük Larousse Ansiklopedisini çıkaran ekip kendisini ateist kabul ediyordu. Ben de o ansiklopediye İslam'la ilgili maddeleri yazmıştım o zaman. Haftada bir kere gidiyordum. 1985'lerde çıkmaya başlamıştı. 85'ten önce. Haftada bir kere gidiyordum. Ya da 85'ler işte bir taraftan çıkıyordu, bir taraftan yazıyorduk. Haftada bir kere yazılarımı götürüyordum. Bir gün gittim. İşte oturduk. Mesai bitiminde gittiğimiz için rahat. Oranın işte bu ansiklopedi de bölüm başkanlarıyla beraber, bir de genel yayın yönetmeniyle beraber oturduk, konuştuk falan. Sonunda o genel yayın yönetmeni dedi ki, hoca dedi, hiç kendini yorma dedi. Ben dinsiz bir adamım dedi. Ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben hani ben bekliyor ki işte Allah'ın varlığını ispat etmekle uğraşayım ona. Ya ben aptal mıyım ki sana Allah'ın varlığını ispat etmekle uğraşayım? Hangi peygamber onunla uğraşmış ki şimdiye kadar? Bu boşuna bir uğraşıdır. Çok gereksiz bir uğraşmadır. Çünkü Allah'ın varlığını ispata hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Allah'ın varlığını ispatla ilgili bir tek ayet bulamazsınız. Çünkü kimsenin buna ihtiyacı yok. Onun için ben hemen kalktım orada. Şöyle yumruğumu adamın masasına bir vurdum. Dedim ki bana bak dedim. Sen yalan söylüyorsun dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi böyle birdenbire. Bir heyecanlandı. Tabii ben böyle sakin sakin söylemedim ona yani. Şimdi. Orada yumruğu masaya vurdum ve gayet sert bir şekilde ben de senin Allah'a inanmadığına inanmıyorum. Dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Böyle bir dengeliye çekildi. Ama dedi Allah'a dedi sizin inandığınız gibi inanmıyorum dedi. Dedim ki işte böyle. Ben sana ne zaman Allah'a benim gibi inan dedim. Yıllardır buraya yazı getiriyoruz. Allah bir kitap göndermiş, bir de peygamber göndermiş. Açarsın o kitabı, okursun, peygamberi dinlersin. Nasıl inanılması gerektiğini görür, inanırsın. Bana da dersin ki, hoca sen böyle böyle diyordun ama senin hatan var, düzelt, ben de düzeltirim. Bu işin bana göresi, sana göresi olmaz. Sonra dediler ki, ya hoca öyle diyorsun ama, tabii hepsi birden, biz Müslümanların neyini gördük dediler. Allah Allah. Ya kardeşim, Allah Müslümanlara ne kadar yakınsa sana da o kadar yakın. Müslümana da şah damarından daha yakın sana da. Sen de o yaratmış, Allah Müslümanı da. Yani Müslümanlar ne bekliyorsun? Konu Allah, Allah'la ilişkilerin. Neyse tabii bu böyle saçma soruya saçma cevap verilir herhalde. Doğru dürüst bir cevap verilmez. Ben de dedim ki, ya dedim Müslümanların hiçbir şey olmazsa derler ki şu dinsizler de Allah yaratmış. Yetmiyor mu dedim bu size? Bir sevindiler. Sağ ol hoca dediler. Kalktılar. Benim büyük bir koridorları vardı. Bu salondan çok daha büyük. Oranın ta uç noktasına kadar beni uğradılar. Onun için işte ben ateistim, dinsizim falan bunlar hiçbirisine inanmayın. Hiçbir tanesi. Herkes Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaate sahiptir. Asıl konu bu inancın üstünü örtüp örtmemektir. İşte bu ateistler o inancın üstünü örterler, çok sıkışmadıktan sonra hatırlamak istemezler. Bir kısmı da ki büyük bir çoğunluk dine uymak kendilerine zor geldiği için dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Yani kafirlerin en büyük bölümü budur. Aslında sen onu Müslüman zannedersin ama değildir. Değil. Allah'ın birçok ayetlerini okursun hiç duymaz. Biraz sonra işte kulakları sağırlaşmaya başlamıştır. Gerçekleri ne kadar gösterirsen göster, görmez. Gözleri körelmeye başlar. Ve kalplerde kabuk tutmaya başlar, paslanır. Yaptıklarından dolayı. Şimdi Allahü Teala bizi topraktan yarattı, değil mi? Bütün madenleri de topraktan çıkarıyoruz. Teneke nasıl paslanıyorsa insan da öyle paslanır. İnnellezîne keferû, kafir olanlar, yani gerçeği örtenler. Olmayan gerçek örtülmez. Gerçeği örtenler. Biraz sonra ilgili ayetleri okuyacağız. Mesela Firavun Musa Aleyhisselam'ın o gösterdiği mucizelerden sonra hala inkarcılığa devam etti. Ayette diyor ki Allahü Teala وَجَحَدُوا بِهَا, bile bile Musa'nın gösterdiği mucizeleri inkar ettiler. وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ, ama içleri onun doğru olduğu konusunda çok kesin bir kanaate sahipti. Yani o mucizeler doğru, Musa Aleyhisselam doğru. Bu gerçekten Allah'ın peygamberi. En küçük şüpheleri yoktu bu konuda. Hiç şüpheleri yoktu. Peki? Neden böyle yaptılar? Zulmen ve uluvven. Sadece karşı taraftakilerine karşı zulmetmek için ve üstünlüklerini devam ettirmek için. Başka bir maksatla değil. İşte ben şimdi nasıl olur yani bu toprakta Musa'nın sözü geçecek, öyle mi? Ya Musa'nın sözü değil, Allah'ın sözü geçecek. Yok kardeşim, biz öyle hakimiyeti kimseye vermeyiz. Onun için ene rabbukumul ala diye bağırdı. Ben sizin en yüce efendinizim dedi. Yani ene rabbukumul ala o demektir. Rab kelimesi efendi manasına gelir. En yüce efendinizim. Yani burada benim sözüm geçer, başkasının değil. Bütün mesele bu, gerçeği bütün çıplaklığıyla anladı. Bakın, isteykanete enfusum ne demek? İçleri yakin kesbetti. Yani çok kesin olarak Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğunu bildiler. Zaten iman da bu. İşte ondan sonra onun üstünü örttüler. Onun üstünü örttüler çünkü niye? Zalimlik yapmak istiyorlardı. Çünkü üstünlüklerini devam ettirmek istiyorlardı. Ne demek? Yani şimdi burada biz varken başkası olur mu? Yahudiler de onun için kafir olmadılar mı Mekke'de, şey Medine'de? Bir peygamber bekliyorlardı. Hatta o peygamber Medine'ye gelecek diye kendi kitaplarında bunun, bugünkü Tevrat'ta bile bunun çok açık işaretleri var. O peygamber Medine'de asıl tebliğini yapacak diye 4 tane Yahudi kabilesi gelip Medine'ye yerleşmişti. Ve yıllarca da Arapları bir peygamber gelecek, size şöyle şöyle yapacağız diye tedirgin ediyorlar. Ama bir taraftan da Arapların zihnini peygambere alıştırdılar. Hazırladılar. Onun için Medineliler kucak açtı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nasıl ki o peygamber geldi, kesin olarak bu beklediğimiz peygamberdir diye gördüler ama niye bizden değil? Onun için inanmadılar. Tamam mı? Onun için bunu kafamıza çok iyi yerleştirelim. Kafir, inançsız insan değildir. Çok yanlış bir kavramdır. İnancı vardır elbette. Olmayan şeyin üstünü nasıl örtecek? İnancının üstünü örten kimsedir. Biraz sonra ilgili ayetleri inşallah okuyacağız. Şimdi adam örtmüş üstünü inancının, biliyor bilmiyor değil ki. Sevâun aleyhim enzertehum emlem tunzirhum. Onlar için mühim değil. İster uyar, ister uyarma. La yu'minun. İnanacak değil. Yani Firavun zalimliği bırakmak istemiyor ki inansın. Kendi hayat tarzını değiştirmek istemiyor. Hayat tarzını değiştirmezse ne olacak? Zaten iman ne demek biliyor musunuz? Şu vardır demek iman değil. Yani Allah'ın varlığını herkes biliyor. Bunu bilmeyen bir tek insan yeryüzünde yok ki. İnanmak ona tam güvenmek demektir. Şimdi Mahir Bey, sana bir arkadaşın diyor ki ya ben senin diyor söylediğin her şeyi kabul ediyorum ama bazı şeyler bana, bazı sözlerin pek doğru gelmiyor. O arkadaş bana inanır der misin? Şimdi demezsin değil mi? Ortaya menfaat ve çıkar çıkıyor. Mekkeli müşrikler de siz zaman zaman onlara temas ediyorsunuz. Buradaki şımarmaları, çıkarlarının kaybolması. Şimdi tamam da konuyu dağıtmamak için sadece soruya cevap verirsen daha iyi olur. Tamam. Evet. Şimdi bak, arkadaşın sana diyor ki Mahir Bey, ben senin söylediğin çoğu sözlerin çoğuna inanıyorum ama bazılarını kabul etmiyorum. Bu adam bana inanır der misin? Demez. Tamam, mesele o. Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerinin birçok, Kur'an-ı Kerim çok güzel kitap canım. Ne zamana kadar güzel? Bana karışıncaya kadar. Benim işime karıştı mı? Yok. Orada dur. Allah'a kurban olayım. Şimdi yine bir televizyon programındayız. Reenkarnasyon konusu soruluyor. Canlı yayın. Şimdi ben de reenkarnasyon yoktur dedim. Yani bu dedim, ahirete inanmak istemeyenlerin kendilerini avutmasından başka bir şey değildir. Orada tam karşımda bir hanım oturuyor. Ben reenkarnasyona inanıyorum falan dedi. Neyse yayın kesildi. Sonra işte geçtik arkada reklam sırasında. Kadın geldi dedi ki ben dedi ateistim dedi. Ben Allah'a falan inanmam dedi. Dedim bak hanımefendi, sen Allah'a öyle samimi inanıyorsun ki dedim. Oo, kurban olmuşum o Allah'a dedi. Hemen anında dönüş yaptı. Ben dedi onun adını andığım zaman içim bir hoş olur. Ona ben sığınırım, ondan yardım isterim falan filan. Ama dedi peygamberi kabul etme. Sen emir vermeyen bir Allah istiyorsun kardeşim dedi. Yani bana Allah her şeyi versin ama sakın emir vermesin. Buna senin aklın yatıyor mu dedi. İşte ateist odur. Ateist bana Allah her şeyi versin ama sakın emir vermesin diyen adamdır. Peki diğer kafirler? Diğer kafirler de bazı emirleri versin ama bazı emirleri vermesin derler. Peki o... Bakın, şeytan kafir oldu. Şeytan niye kafir oldu? Şeytan Allah'a inanıyor muydu Ahmet Bey? Allah'a inanıyordu. O da bizim burada Allah'ın birine hepsine inanıyor. Yalnız Allah'ın bir emrine karşı geldiği için. Ha işte o kadar. Bak şimdi, اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ diyen birisidir ayette işte. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Şeytana inanmadığı neydi? Allah Adem'e secde et dedi. Ya basit bir şey. Ne olacak? Böyle basit mi? Onuruna yediremedi. اَسْتُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ Çamurdan yaratmışsın bana secde et diyorsun. Ben ona secde mi ederim dedi. Şey işte. Firavun da öyle yaptı. Ya bunlar bizim kölelerimiz dedi. Yani bizim başımız efendi olmak istiyorlar. Olur mu öyle şey? Sonra Cenab-ı Hak dedi ki, Cenab-ı Hakk'a dedi ki, اَرَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ Yaptığını gördün mü dedi. Şunu mu bana tercih ediyorsun? Beni ateşten onun çamurdan yarattı. Bak bir tek emrini beğenmedi. Onun için kâfir. Ondan sonra devam etti başka ama kafir olmasının sebebi o. Dolayısıyla bir insan Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini beğense de bir tanesini beğenmese yeter kafir olması için. Şimdi ne yapıyor insanların birçoğu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Hangi ayetler hesabına gelirse onun üzerinde duruyor. Hesabına gelmeyen ayetleri hiç görmüyor. Allah-u Teala ne diyor orada? Bakın elinizde Kur'an-ı Kerimler varsa Bakara suresinin 158 veya 159. 159. ayetini açın. Evet, 159, 160, 161. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açık ayetleri gizleyenler. Şimdi birçok ayetleri görmek istemiyor. Şimdi kafir neydi? Gizleyen değil miydi? Ha ayeti gizlemişsin, ha başka şeyi fark etmez ki. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Bu açıklayıcı ve doğruyu gösterici. Ayetler iki gruptur. Bir grup, işte muhkem denen ayetler ki, işte hüda onlar, kısa özlü. Bir kısmı da onu açıklayan ayetler. Onlar da müteşabih olan ayetlerdir. Bunu birinci derste geniş geniş anlattık. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta insanlara onu açıkladıktan sonra gizleyenler. Şimdi birçok kimse ayet okuyor, diyor ki şimdi ayetin yeri mi diyor, zamanı mı diyor. Kardeşim o ayetin zamanı gelmeseydi Allah indirmezdi ki. Bir de bazıları bir şey çıkarmışlar. Peki o ayet nerede? Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Sana ne? Ona yok Türkiye Mekke toplumu diyor. Git, git Cenab-ı Hakk'a anlattı ki ya Rabbi bize yanlış emirler göndermiş. Lan sana ne? İnanıyorsan bunun Mekke'si Medine'si yok. Bu kitabın tamamından sorumlusun. İnanmıyorsan keyfin bilir. Yok nerede indi? Ya nerede indiyse indi. İnmesi önemli olsaydı Allah her bir ayetin yanına onu yazmaz mıydı? Bir de kronolojik sıra soruyor. Hangisi önce indi? Sana ne? Sen bunun tamamından sorumlusun. Öncesi sonrası yok kardeşim. E sen müşriklere inen ayeti bize okuyorsun. E bu ayet sana uygun geliyorsa demek ki sen de onlardansın. Yani senin Müslüman olduğuna dair Allah tarafından verilmiş bir belge mi var? Ve birçok yerde görürsünüz ayetlerin okunmasını istemezler. Okusanız da dinlemek istemezler. Ayetlere karşı çok ciddi bir reaksiyon vardır. Bu yeni değil ki eskiden beri öyle. İşte Allah-u Teala öyle diyor bak. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Bu ayetleri gizleyenlere Allah lanet eder, lanet edenler de lanet eder. Yani Allah bunları dışlar. Dışlama durumunda olan herkes de dışlar. Dışlama durumunda olan herkesin içerisine bütün insanlar da girer. Zamanla insanlar da onu dışlamaya başlarlar. Biraz sonra şey yapar ayet-i kerimenin devamında var ama bakayım okuyacak mıyız? Evet. Tamam. Ondan sonraki ayet diyor ki اِلَّلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا Ama bunların içerisinde tevbe eder, kendini düzeltir, sonra da o açıklamadığı ayetleri açıklarsa bunlar başka. Şimdi hocalarda bu daha çok vardır. Şimdi bulunduğunuz yer karşı tarafın hoşuna gitmeyecekse o ayetleri okumayacaksın. Ha şu olabilir. Her bir ayeti yani yerine göre, zamanına göre okursun o ayrı bir şey. Bir de adam rahatsız olur diye okumamak ayrı bir şeydir. Rahatsız oluyorsa olsun, gerçeklerden rahatsız olan olsun bana. Tevbe eder, durumunu düzeltir ve açıklarsa bunlar, işte ben bunların tevbesini kabul ederim, ben tevbeleri çok kabul eder ve ikramda bulunurum diyor Allah-u Teala. İnnellezîne kafarû. Bak, o ayetleri gizleyenlere burada kafirler dedi Allah. Çok dikkat etmem. Hepimizin başında olan bir olaydır. Ayetleri gizlemek yok. Ama en çok yapılan da budur. Müslümanların en çok işlediği suç da budur. Yani biz onlara Müslüman diyoruz ama bakın Allah Müslüman demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُ وَهُمْ كُفَّارٌ Kafirler, yani örtenler, ayetleri örtenler ve örttükleri halde ölenler, açıklamamışlar, durumlarını düzeltmemişler, böyle ölenler. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَتُ اللّٰهِ Şimdi lanet edenlerden de lanet olacak dedi ya, Allah'ın laneti onların üzerinde, yani Allah onları dışlar. وَالْمَلَٰئِكَ Melekler de onları dışlar. وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Tüm insanların laneti, yani bütün insanlar da onları dışlardı. Ya şu ayetleri okusaydınız belki istifade edecektik. Okuyacaksın. Niye gizliyorsun? Dolayısıyla اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ كَفَرُوا kelimesi örten. Adam örtüyor. Yani ne yaparsan yap. Gizliyor, okutturamıyorsun. Hiç de zamanı, her şeyin bir zamanı var diyor. O zaman hiç gelmiyor. Hiç de zamanı ömür bitiyor. Ya ne zaman zamanı? Kardeşim senin İşte sen yaşadığın ömür bu. Yarın öldükten sonra zamanı gelse geri tekrar mı gelip okuyacaksın? Şimdi bunlar neden dolayı diyor Allah-u Teala? Bak diyor ki sevâun aleyhim enzertuhum emlem tunzirhum. Onlar için fark etmiyor. Ama senin için fark eder. Sen uyaracaksın. Onları dinlemiyor diye sen susamazsın. Sen uyarmaya devam edeceksin. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim. Şimdi bu ayeti kerime birçok kimsenin ayetleri anlaması konusunda işte sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Allah onların kalpleri üzerine, kulakları üzerine ve gözleri üzerine İşte kulakları üzerine mührünü vurmuştur. Gözlerinde de perde vardır. Onlara büyük bir azap vardır. Şimdi İtalya'ya gitmiştim. Biliyorsun bundan işte herhalde 9-10 ay önceydi. 9 ay önce, 8-9 ay önceydi. Orada toplantılar vardı. Almanya'dan bir Türk, orada doğmuş, büyümüş bir Türk Roma'ya geldi. Bana bir soru sormak için gelmiş. O soru da bu ayet. Şimdi ona demişler ki Kur'an mealini oku. Abdesti namazı bir adammış. Kur'an mealini oku. Okumuş, bakmış ki Allah onların kalplerini mühürlemiş. Ya böyle Allah'ın kitabı böyle olmaz demiş. Nasıl hem Allah hem kalplerini mühürleyecek hem de bunların sorumlu tutacak, olur mu? Namazı falan bırakmış. Sonra bir arkadaşıyla beraber Roma'ya geldiler. İşte bizim kaldığımız otelde yok, yakın bir otelde kaldılar. Otelde yeri yoktu. Geldiler. Bana sordu bu ayet-i kerimeyi. Biraz sonra çok detaylı açıklayacağım. Orada kısaca açıkladım ona. Ha, tamam dedi. Tamam. Hemen tatmin oldu adam. Ondan sonra arkadaş arkadan geldi. Dedi ki hocaya sordun mu sorunu? Sordum dedi. Aldın mı cevabını? Aldım. Ne zaman dedi? Az önce ya benim yanımdaydı. Çünkü aylarca orada uğraşmışlar. Bir türlü cevap bulamamışlar. Ve adam rahatladı. Herhalde namazı yok. Orada bizimle namaz kıldı herhalde. Devam ediyordu inşallah. Şimdi bu hateme kelimesi son derece önemli. Bir şey var, siz biliyorsunuz. Bunu her defasında size anlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Müslümanların çok temel hatasıdır o. O da şu, Allah-u Teala birçok surede anlatıyor ama daha kısa, öz ve vurucu olduğu için Hud suresindeki ayetleri okuyoruz. Allahü Teala şöyle buyuruyor orada. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Surenin en başında 11. sure. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani böyle kısa anlaşılır cümleler halinde indirilmiş. Sonra da açıklanmıştır. Milledül hakimin habir, hakim ve habir olan tarafından. Yani kim tarafından? Allah tarafından. Hakim, habir, Allah. Allah tarafından açıklanmıştır. Peki niye sen açıkladın ya Rabbi? Ellâ ta'budû illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Başkası açıklarsa olmaz. Allah'ın sözü olmaz artık. Karşı taraf Allah'ın sözü zanneder. Bu defa ona kul olur, Allah'tan başkasına kul olmuş olur. Peki peygamberin vazifesi ne? İnnenî lekum minhu nezîrun ve beşîr. Bu da oradaki bir ayet. Ben de sizin için Allah tarafından gönderilen bir uyarıcı ve müjdeci. O zaman açıklamayı peygamberimiz de yapmıyor, Allahü Teala yapıyor. Peki peygamberimiz ne yapıyor? Allah'ın yaptığı açıklamaları, Kur'an'ın içerisinde olan ki ona hikmet deniyor, çıkarıp bize bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi peygamberimizin sözlerini doğru anlayabilmek için Allahü Teala'nın gösterdiği şekilde Kur'an-ı Kerim'i açıklamak lazım. Diyor ki uhkimet sümme fussilet. Muhkem kılındı, sonra açıklandı. Demek ki en az iki tane ayet olması lazım bir ayet anlamak için. En az iki tane ayet olması lazım. O zaman bu hateme kelimesi ne manaya geliyor? Yani şimdi mühürledi diyoruz ya. Bir kere hateme kelimesinin Arapçadaki manası şu. Bir şeyin sona varması, neticeye ulaşması demek. Yani bitmesi manasına geliyor. Hatem bitmişliği ifade ediyor. Mesela mühür kelimesi de aynı şeyi ifade etmez mi? Bakın şurada göstereyim size. Yanlış yaptık galiba. Beceremedim. Aa, açık doğru yapmışım ya. Doğru yapmışım. Şimdi bakın burada bir yüzük var değil mi? Araplar yüzüğe ne derler biliyor musunuz? Arapların yüzüğe ne dediğini biliyor musunuz? Hatem derler, hatem. Bu yüzüğün başına bakın, orada bir mühür var. Görüyor musunuz? Görülüyor mu? Adam parmağına takıyor, her iş bittiği zaman tamam onaylıyorum derken mührünü basıyor oraya değil mi? Onun için hatem, mühür işin bitmişliğini gösterir. Bittikten sonra olan iştir bu. Belgenin ortasına mühür basılır mı? Ya da boş belgeye mühür basılır mı? İş biter ondan sonra mühür basılır. Şimdi şuradan, bu da işte mesela mühür, bu sadece iki şey yaparsınız diye. Bunları nasıl büyüteceğiz ya? İbrahim. Neyse, şimdi mesela dükkanları mühürlerler, bak bu da o. Niye mühürlerler dükkanları? İşte bu dükkanı kapatıyor burada. Çünkü uyarılar yapılmış, adam dinlememiş, en sonunda gidip öyle kapatsın, şey yapılıyor. Tamam, bu dükkanı artık çalıştıramaz. Ya şartları düzeltirsin ya da çalıştıramaz. Şurada da işte bir belediye görevlisi dükkanı mühürlüyor. Bu da Peygamberimizin mührü. Muhammed Resulullah. Allah lafı en yukarıda, alttan yukarıya doğru okunuyor. Muhammed Resulullah. Topkapı Müzesi'nde var bu. Ne olur? Mesela bir belgenin altına imza atması gerektiği zaman bu mührü basıyor. İşte bu şeye gönderdiği belgeye Heraklius'a gönderdiği belgeye bu mührü bastığı söylenir. Yok. Neyse, şimdi şurada bir başka o açılıncaya kadar. Dur. Mesela şimdi şurada bir belge var. Belgenin altına mühür basılmış. Mühürden sonra yazı yazılır mı? Basılmaz. Şimdi bakın, mühür kelimesinin de bizim dilimizdeki anlamı bir şeyin bitmişliğini ifade ediyor, değil mi? O zaman hateme kelimesinin manası olmaz mı? Yani işin sonunda, en son, Allah-u Teala bu kişinin, bu insanların gözünü kör eder, kulaklarını sağır eder, işte kalplerini de mühürlemiş olur. Şimdi burada bakın şu ayet-i kerimelere bakalım. Mesela Allah-u Teala bu iş için en güzel şey, örnek Firavun olayıdır. İsra suresinin 101. ayetini bir açın lütfen. Önce İsra suresinin 97. ayetini okuyalım. 17. suredir bu. 97. ayetinde şu var. Ve men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecize lehu evliyae min dunihi. Allah kimi yola gelmiş sayarsa yola gelen odur. Onaylayacak olan Allah'tır. Başkası değil. Ve men yudlil, Allah kimi de dalalete düşmüş sayarsa felen tecize lehu evliyae min dunihi. Onun için Allah'ın dışında dostlar bulamazsınız. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala vucuhihim umyen ve bukmen ve summa. Allah onları diyor şeyde kıyamet günü yüzüstü, kör, sağır ve dilsiz olarak bir araya getiririz. Bak kıyamet günü diyor. Değil mi? Mevahum cehennem, varacakları yer cehennemdir. Kullama habet zidnahum sa'ira. Ateşleri azaldıkça onların alevlerini artırırız diyor. Ondan sonra 101. ayet-i kerimeye geçelim. Ve lekad ateyna Musa tis'a ayatin beyinat. Biz Musa'ya 9 mucize, her şeyi açıklayan 9 tane mucize verdik. İşte değnek yılana döndü, Musa Aleyhisselam'ın eli şey oldu, beyazlaştı, işte sular kana dönüştü, kurbağa baskını oldu, kımıl baskını oldu falan, oldu da oldu, işte denizin yarılması. 9 tane her şeyi açıklayan mucize verdik diyor Allah-u Teala. Fes'el beni İsrail'e izca'ehum, İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiği zaman Ne olmuştu bir sor bakalım. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Bu 9 tane mucizeyi gösterdikten sonra her şeyi gördü Musa, Firavun. Musa Aleyhisselam'a ne diyor bütün bunların sonunda? Musa diyor, sen büyülü bir adamsın diyor. Ben tam kesin kanaat verdim. Kanaatim kesin, sen büyülü bir adamsın diyor. Allah Allah. Halbuki az önce okuduk ya ayet-i kerimeyi. Neml suresinin 14. ayetinde وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ. O ayette o mucizeler karşısında inkara saptılar ama içleri kesin olarak biliyorlardı ki Musa Aleyhisselam Allah'ın kulu, peygamberi ve bu mucizelerde Allah'tan başkası tarafından gösterilmez. Onun için Musa Aleyhisselam ona şöyle cevap verdi 102. ayette. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُلَا اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَا. Çok iyi biliyorsun ki bunları indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Kesin biliyor. Peki diyor ki ve inni le'azunnuke ya firavunu mesburan. Ey Firavun, ben de senin kaybettiğini görüyorum. Sen beni büyülü görüyorsun, ben de seni kaybetmiş görüyorum. Sen her şeyini kaybettin. Kaybettikten sonra söyleyeceği ne var? İşte yalan söylüyorsun diyorlar. İşte bu olmaz diyorlar. İşte falan filan. فَأَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Bu defa yapacağı son şey, hiçbir şey kalmadığı zaman sözün bittiği yerde yumruklar konuşur değil mi? Bu yumruklu olmuyor. Koskoca İsrailoğulları olduğu için onları hadi buradan sürelim gitsin. Onları sürmek istediler. Bu defa ne oldu? Firavun ve askerleri boğuldu gittiler. Boğuldu gittiler. Şimdi bu Firavun boğulurken ne oldu bakın. Ve cavezna bi beni İsrailel bahr. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Fetbahum Firavun ve cunudu. Firavun ordusuyla beraber Yunus suresinde bu 90. ayet. Firavun ordusuyla beraber onun arkasından düştü. Takip etti. Niye? Bagyen ve adva. İlla onlara bastıracak ve düşmanlık edecek. Doğru olduklarını gayet iyi biliyorum. Yani sadece sürmekle kalmıyor ki illa öldürecek onları. Yok edecek. Sözün bittiği yerde silahlar konuşuyor çünkü. Hatta ila edrekehul garaku. Boğulmak artık geliyor. Tam kesin boğuluyor. O noktaya geldiği zaman gâle âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail. Ben inandım ki dedi, İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah yok. Hani ben sizin en büyük Rabbinizim diyordun, ne oldu? Yalan söylüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kafirlerin tamamına yalancı der. Yalancı. Yalan söylüyor. Ve ene minel müslimin dedi. Ben Müslümanlardanım dedi. Al-an. Şimdi mi? Şimdiye kadar neredeydi? Niye Cenab-ı Hak şimdi mi diye soruyor? Niye soruyor biliyor? Hatırlıyor musun Ahmet Bey? Bak bu oluyor gelmiş şey. Firavun denizde boğuluyor. Boğulacağı %100 kesinleşmiş. Şimdi inandım diyor. İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ben de Müslümanlardanım diyor. Allah-u Teala da diyor ki şimdi mi? Bu kadar olaylarından sonra da başka bir süreyi hatırlamıyorum ayetim. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın felakete geldiği zamanlarda imanın bir hükmü yok. Evet, sen hatırlıyor musun o ayeti? Tevbe ne zaman kabul edilmez? Tevbe son anda kabul edilmez. Son anda kabul edilmez. Bak son diyor ki Allah-u Teala Nisa suresinde diyor ki, genel Nisa suresinin 17. ayeti olacak galiba. Efendim? 17-18 evet. 18. ayette diyor ki, Estağfirullah. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir diyor. Bir de şu var hocam, yani tövbe benim indimle hemen yapılan tövbe. Şimdi neyse, o, şimdi o değil. Ayeti okuyayım da ondan sonra bakalım. Nasıl olsa tevbeyi Allah kabul edeceğine göre. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ Kötülükleri yapıp duranların tevbesi tevbe değildir. Ne zamana kadar? Üst üste yapıp duruyor, önemli değil. Ne zamana kadar? Hatta اِذَا حَدَرْ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çatıncaya kadar kötülük yapıyor. Şimdi Firavun ne yaptı? Bakın. Şey açıldı, deniz açıldı. Hala uyanamıyor. Oradan girecek, açılan denizin içinde yakalayıp öldürecek. Kafaya onu takmış. Bunları öldürecek. Onların suçu ne? Hiçbir suçları yok. Zaten böyle insanlar muhataplarının bir suçunu ararlar. Bir suç işlese de ah bir yasal olarak buna ceza verebilsem diye. E onlar da suç işlemiyor. Zaten bütün peygamberler bunu yapar. Hiçbir peygamber yaşadığı toplumda yasal olarak suçlu sayılacak bir işlem yapmamıştır. Çünkü öyle bir şey yapsa karşı taraf o günü bayram ilan eder. E şimdi geliyor, son ana kadar illa yakalas hepsini öldürecek. Ondan sonra nasıl ki boğuluyorsa o zamana kadar yapmadığını bırakmamış ama boğulurken şimdi tövbe ettim diyor ama Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Diyor ki وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينِ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çatıncaya kadar kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir diyor. O zaman gale inni tübtül an. Şimdi ben tevbe ettim diyor. O tevbe tevbe olmaz. Allah kabul etmez yani kimin olursa olsun. Velellezine yemutune ve hum kuffar. Bir de kafir olarak ölenlerin tevbesini kabul etmez. Peki kafir olarak ölenler tevbe eder mi? Tabii ki ahirette ya Rabbi bizi geri çevir, güzel şeyler yapalım diye sürekli söylemiyorlar mı? Rabbi irci'un lealle amelu salihan fîmâ terakt. Ya Rabbi beni geri çevir işte terk ettiğim dünyada güzel bir şey yap. İşte bu da tevbe. Allah onu da kabul etmeyecek. Son ana kadar ama o son saniyeden bir saniye önce Firavun uyansaydı Allah tevbesini kabul eder miydi? Öyleyse mühürleme ne? Söyle. Bütün şey Allah'ın bütün ayetlerini, bütün müjdelerini gördükten sonra moment değil de son anda Allah-u Teala her şeyi göstermiş söylediğini söylemiştir. Söyledikten sonra Firavun yine... Yani kafir olarak ölürse o mühürlenmiş olur. Evet. Yani tam dam vuruldu, kafirliği onaylandı. Ve son ana kadar şey yaparsa, mühürlenmiş olur. Şimdi, bir de bak şu da var. Şeyden hatırlayın. Beled, yok şey... Kutile ashabul uhdud, ennâri dâtil vekûd. Buruç suresinde. 85. surede. Şimdi şey yapıyorlar, Hristiyanlara bu Necran Hristiyanları, işte Necran bölgesindeki eski oranın hakimleri kuyular açıyorlar, içerisine ateş dolduruyorlar ve o inananları da atıp yakıyor, kenardan keyifle bakıyorlar. Kutile ashabul uhdud ennâli dâtil vekûd idhum aleyhâ kûd. Bu hendekleri açanlar kahroldular. Çevrelerinde oturmuşlar, müminlere yaptıklarına gözcülük yapıyorlardı. Şimdi orada bakın bu insanlar, öbür insanları sırf imanlarından dolayı ve mâne kamû minhum illâ en yu'minu billâhil azîzil hamîd. Aziz ve hamid olan, yani güçlü olan ve her şeyi güzel yapan Allah'a inanmalarından başka da suçları yok. Onun için bu cezayı verdiler bu insanlara. Peki ne olacak? Ne olacağı şu. Diyor ki Allah-u Teala gene tevbe kapısı açacak. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Müminlere bu büyük sıkıntıyı veren, mümin kadın ve erkeklere bu büyük sıkıntıyı verip de sümmelem yetubu, tevbe etmemiş olanlar var ya, demek ki buna rağmen Mehmet Hoca adamları şey yaptıktan, yaktıktan sonra da tevbe edebiliyorlar demek. Tevbe kapısı açık. O zaman kalbin mühürlenmesi ne demek? Bu ahiret artık son anda, tevbe işi bittikten sonraki olaydır. Ölmek üzere olduğu zamanda ve öldükten sonraki olaydır. Çünkü hateme işin bitmesini ifade ediyor. Tamam mı? Yani bunlar böyle giderlerse bunların işleri gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak işi bitirilecek ve velehum adabun azim, bunlara büyük bir azap olacaktır. Bunların payı o. Artık doğru cehenneme. Şimdi burada iki ayet kafirlerle ilgili olacak her şeyi özetliyor. Detaylarını Kur'an-ı Kerim içerisinden buluyoruz. Şimdi bütün o ayetlerle birlikte okumazsanız, yani açıklamayı Allah'a yaptırmazsanız, kendiniz yapmaya kalkarsanız, hatem Allahu ala kulubihim, Allah bunların kalplerini mühürlemiş. Ya hateme kelimesinde bir kere bir mesela peygamberimize ne deniyor? Hatemül Enbiya deniyor. Ne demek Hatemül Enbiya? Bak aynı kelimeyle, aynı kelimeyle. Peygamberlerin sonu demek. Hayır, tasdik edilmiş değil, son manasına. Öbürlerinki de tasdik edilmiş. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bak az önce mührü gördü ya, mührü vuruldu mu artık bundan sonra yazı yazılmayacak demektir. Tamam mı? Ondan sonra peygamber gelmeyecek demektir. Hatemallahu ala şey. Ve Hatemül Enbiya dediğiniz zaman bitti o. Şimdi bu kelimelerin sözlük anlamları bu. Uygulama da bu. Ama ilgili ayetlere bakmadan insanlar kendi kafalarına göre, o anda anladıklarına göre ayet açıklamaya kalkınca Allah bunun kalbini mühürlemiş, işte şey yapmış. Bakın Musa aleyhisselam az önce ne dedi Firavun'a? Ben şimdi düşünüyorum. Mesela Firavun geldi Musa aleyhisselama dedi ki sen de oradasın Mahir Bey. Firavun'la Musa aleyhisselam konuşuyor. Firavun dedi ki Musa aleyhisselama, sen dedi büyülü bir adamsın dedi. İnsanlar ne der ona, Firavun'a? Hemşerim senin kalbin mühürlenmiş zaten demezler mi? Ona hemşerim diyemezler de sayın kralım falan filan derler. Ama bir bak, senin kalbin mühürlenmiş, öyle demiyorlar mı birbirlerine? Ama Musa aleyhisselam öyle mi diyor? Diyor ki çok iyi biliyorsun ki, bak çok iyi biliyorsun ki bunları gökleri ve yeri yaratan vermiştir dedi. Gökleri ve yeri yaratan dediğiniz zaman hiçbir kafirin itiraz edemeyeceği bir kavram bu. Çünkü onlar tanrılarını küçük tanrı sayıyor. Mesela bakın Hristiyanları bilirsiniz. İşte İsa aleyhisselamı tanrı sayıyorlar. İsa aleyhisselam beni yarattı diyen bir Hristiyan duydunuz mu? Duydunuz mu? Duyan var mı? Siz duydunuz mu? İsa aleyhisselam efendim şu ağacı yaratmıştır diyen duydunuz mu? Yok. Onlar da gökleri, yeri, her şeyi yaratanın Allah olduğunu kesin biliyorlar. Bütün şirk böyledir. O aracı tanrılar kafalarından uydurulmuş şeylerdir. Hiçbir delili yoktur. Şimdi Musa aleyhisselam ne diyor Firavun'a? İşte bak diyor sen çok iyi biliyorsun ki gökleri ve yeri yaratan Allah-u Teala'dır diyor. Bana göre diyor sen kaybettin diyor Firavun. Kaybettin diyor. Kaybettin ne demek? Gel inan demektir yine. Kaybettin de artık bunu sürdürme. Öyle değil mi? İsrar etme artık. Ama biz olsak ne deriz? Şimdi şu ayeti kerimeyi bu şekilde Allah onların kalbini mühürlemiş şey yapın. Sen zaten gözün kör olmuş. Sen zaten kalbin mühürlü. Yahu kardeşim Allah. Bak Musa aleyhisselam son anda bile ya kaybettin diyor. Artık kabul et bunu. Gel inan demek değil midir kaybettin demek? Peki o koskoca peygamber bu ayeti daha iyi anlamış olmaz mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de işte. Dolayısıyla hateme kelimesine mesela Allah-u Teala herkesin önünde mutlaka bir şeyi bırakır. Tevbe. Tevbe kapısı mutlaka son ana kadar açıktır. İşte Firavun da bak o Allah'ın koyduğu kurala göre son anda kabul edilmeyecek bir anda tevbe ettiği için Allah kabul etmedi. Halbuki Firavun kesin olarak yani ölmeyeceği, kurtulma ümidi olsaydı Firavun'da küçücük de olsa Allah'ın tevbesini kabul eder miydi? Ederdi. Küçücük de olsa kurtulma ümidi olduğu zaman kabul ederdi. Çünkü o en küçük fırsatı Musa Aleyhisselam aleyhinde kullanmak için kendini şartlamış.